เรามีมีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากตลอดในการมันมาทำหลายจังหวัดเราเขาไม่รู้ว่าเราทำกรรมฐานมาจากภาคใต้ปัตตานีสงขลาพะเยาก็มีความทุกข์มาทั้งนั้นเขาก็ได้ข่าวว่าเราช่วยทุกข์เขาได้เขาก็มาหาแต่ชาวโคมาเป็นแถวหมดจะมาเข้ากรรมฐานหาวัดไม่ได้มันมีวัดมากกรรมฐานลางานแล้วหาวัดมาได้ก็เที่ยวไปก็โทรมาวัดนี้มีกรรมฐานไหมขณะที่ได้ไงตามวัดหน้าก็มีกรรมฐานทุกวัดแต่ญาติพร้อมไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นการในหน้าที่การงานแต่ขอเดินพร้อมว่าที่บ้านทุกคนกรรมฐานแก้ทุกได้แก้ปัญหาทุกอย่างทั้งสองข้อเนี่ยทำให้ได้แต่ทำไม่ได้มันแก้ปัญหาเราไม่ได้เขามาเนี่ยเขาให้เราแก้ปัญหาส่วนมากร้อยละ80ที่เป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวว่ามึงดาเราจะมาให้เขาดูขนาดจะนำมาพึ่งโรงงานทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ทำหลายตลาดแค่มาหาเมื่อวันที่13คุณจะพาเขามาว่าสุดสามจำได้ครับเขาก็ไม่เคยยังปากเลี้ยวตาแหกก็ให้ไปนั่งสมาธิสวดมาถึงมาการไม่จะแผ่เมตตาจะขอเจริญพรมาจะใครตามตามเนี่ยเราแผ่เมตตาให้ถึงเลยอาสาสาปัสสาสาที่พูดกันก่อนบางคนไม่รู้อาสาสาปัสสาสาคืออะไรปัสสาวะก็ถอยลมเข้ามาปัสสาวะเป่าลมออกไปภาพลมถึงแม่แต่เขานั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานเราจะช่วยเขาได้ร้อยละ90แต่เขาไม่ได้นั่งกรรมฐานแต่สวดมนต์ยังไม่เป็นไม่ได้เข้าลมแต่ไม่ตาได้130ไม่ค่อยได้แล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้อะไรจะได้เลยทีคุณนันดาเนี่ยหายโรคหายภัยในแพทย์แบบมันมีการหายมันมาพลิกหายอย่างปกติแล้วเขาก็ทำกรรมฐานก็สวดมนต์ของเขาทำให้มันจริงขึ้นมาส่วนมากขอประทานโทษคนไม่ปกติทำได้เลยมันต้องเสมอต้นเสมอปลายกำหนดเรื่อยๆในลมหายใจได้ผลแน่แต่เขาไม่เอาก็มันจะพูดไปไหนทำให้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ขายหยุดขายหยุดเดี๋ยวนี้เขาจะไปหาลูกเขาสวดมนต์ไปตั้งสมาธิไปลูกเอ็นท้ายเข้าดูแลได้โน่นก็สวดแค่มาซื้อมาจากพยาวก็ไม่ทำคุยแล้วเราก็ไม่คุยด้วยแต่ก็แหมเป็นกายเหมือนกันหาคนแก้รับแทนมันก็ได้กระจายจากเราแล้วจะไปแค่ไหนเราไม่ทราบเราเนี่ยต้องการอยากให้เขาเกิดคนทุกข์ก็การเขามีคนแต่คนหลายๆประเภทกันก็เพราะประการโทษละก็เหมือนกันเพื่อทุกองไหมไม่เหมือนเลยแต่คนไหนมีธรรมะก็ห่วงแขกที่มาหาอยากให้เขาได้ความสะดวกสบายเหมือนพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้ชาวโลกต้องทุกข์บางคนไม่เอาเรื่องตัวขายตัวมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างกูก็เห็นว่าตัวอย่างนี้คนเราถึงจะไปกันไม่หรอกเราต้องเหนื่อยทุกอย่างไม่ใช่ยังนอนเลยครับกลับไปยังต้องไปนั่งตัวไม่สุดงานศพบางงานอะไรแบบต้องเสียไม่สุดคือเราลึกมาแล้วบางที ันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่นี่จะเสียงจะแข็งเด็กมันมีเหตุมีผลอะไรอย่างทำนองเราคงไม่ได้แต่เราก็เห็นใจแขกมาเราก็อยากจังหวัดเขาไม่มีทุกข์เขาไม่มาขนาดประกันสงสารมันมาทำไมต้องมาเครื่องบินเมื่อไรเนี่ยอย่างพยาวเนี่ยเขาไม่ใช่การเรื่องจะถึงเชียงรายก็มากันมีคนผู้หญิงอายุ25รายงานแล้วหาวัดนั่งกรรมฐานไม่ได้หาไม่ได้สักวัดเดินบางวัดก็เขาก็มาหลับเขาไม่เอาด้วยมาที่ดาววัดมาจะช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมที่มีประโยชน์ก็ไม่มีมาคือเราก็ต้องแต่งแล้วก็ให้ไปทานข้าวทานปลานะจะมาดีกว่าในใจต่อไปอ่ะหมดเราจะอยู่กันได้เราก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้เราจะไปเมื่อไหร่ถ้าเราไปแล้วใครจะมาไหมอันนี้จะการเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิมาเป็นจิตภาวนาช่วยเยอะเลยแต่มันทำยากมาเกิดมาทำทานที่มีเสื่อมไปอย่างที่เขามากันเนี่ยแล้วปลอดภัยแล้วมันจะได้อะไรนี้มันไม่ได้อะไรเลยนะแต่ทำจริงแล้วก็คิดอะไรมันก็ได้เขาเรียกว่าแต่แค่พันในคงชีวิตชีวิตที่นี้จะมีแสงสาดสมาธิเนี่ยถ้าพูดโดยเหตุผลมันมีสี่ประการประการที่หนึ่งทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบสุขในปัจจุบันให้เกิดความสุขเดี๋ยวนี้มันจะเอาสุขในชาติหน้าสมาธิเพื่ออบรมจิตให้เกิดแสงสว่างต้องการให้เป็นปัญญานะที่สั้นสั้นสมาธิเพื่อควบคุมให้สติกับสัมปชัญญะอยู่กับจิตให้ได้คือตัวสมาธิตัวผูกสัมพันธ์สมาธิเพื่อทำลายอาสวะที่เหลือให้เป็นเหตุเบาๆลงไปอย่างแต่บางคนไม่เอาก็มันจะทำยังไงก็ไม่ทราบแต่การช่วยตัวเองทำมาเจริญสมาธิมาเจริญสติประธานสี่ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เงินช่วยได้เงินให้ความสะดวกนี่คือโทรมานั่นคือพ่อแม่มีเงินมีทองลูกไม่เอาไหนเลยไปดูรูปสักหน่อยใช่ไหมมันอะไรไปดูที่มันมันคืออะไรเนี่ย ตอน ที ่ผมไปเจ้าบัต รนี่ตรงนี้ จะ ม าทับดูเป็นน้ำมันรู ้ว่าเจ้าเลยยังไม่ว่าเจ้าเลยครับเราก็ลืมเลยเนี่ยเราไม่ได้ไหวว่าเจ้าอะไรเนี่ยไหวแล้วนะจ้าไม่ต้องไปจุดกระทัดอีกท่าลูกว่าอะไรมามันต้องการถึงที่นาวัดตรงนี้ที่เหนือตรงนี้ท่าสลานว่าเจ้าไม่เป็นจุดกระทัดทำไมเสือจะตังเสือจะตังไหมแล้วบางทีรอยกระโถงเหมือนกันตัวแค่เต้ยฟางบุ้งฟางไปหมดเวลาต้องการจะจดประทับไม่รู้ว่าจดประทับไปไหว้พ่อแม่ที่ไหนนะแล้วเสียใจไหมเนี่ยเสียใจไหมนะอยากจะถามพวกเราหน่อยในที่ประชุมเจ้าชอบประทับชอบอะไร ไปถามเจ้าคือมันเสียกระตังไหมเจ้าไม่รู้จะประหยัดใครอยู่ข้างสุกทัศน์เสียกระตังเปล่าแล้วย้อนไปด้วยมาเสียงดังไปทำลายธรรมะที่คนอื่นครับเจ้าอย่างนี้ก็มีเหรอเนี่ยเจ้าอะไรเจ้าอะไรแต่กุฏิทัศน์เนี่ยไล่เจ้าไล่ไล่พ่อเลยแม่เนี่ยเอาอย่างนั้นเนี่ยใครไหว้กุฏิทัศน์ไรมันอยากเป็นลูกศิษย์คนนี้ไหว้อยู่ความสงบเลยได้ไหมทำสมาธิสงบแต่ถอนอยู่กับที่เนี่ยเดี๋ยวใครดำว่าประธานมันสักสิบกว่าดำไม่เกิดเป็นวัดเลยว่าเจ้าเกิดข้างวันหนึ่งเลยดีไหมดีไหมเกิดข้างวันเลยประธานต้องเสียเงินไหมไม่ต้องเสียว่าเจ้าเขาให้ฟรีไม่มีความสงบเลยเหรอเจ้าต้องขอประธานยังไม่อยู่ไปคุยกับเจ้าไปถามเจ้าเจ้าบอกว่าชอบทั้งหมดเจ้าดังเองชอบประทัดเนาะเจ้าดังเองชอบกุ้งหมูก็เจ้าดังเองชอบเป็ดชอบไก่คือมีสบัดเยอะมีทั้งตัวเลยไม่เชื่อเลยเจ้าบางคนชอบถึงคนเจ้าครับบางคนตั้งสารพระภูมิผัวเมียทะเลาะกันหมอดูเขาบอกให้ตั้งสารตั้งแล้วก็ยังทะเลาะหมอดูบอกว่าเจ้าไม่ขึ้นต่อไปตั้งใหม่ใครตั้งสารกันยังตั้งหมดทุกคนยังเจ้าขึ้นศาลไม่ขึ้นมาถามหรอกเมียเจ้าขึ้นศาลแล้วเนี่ยทะเลาะกันจำเป็นที่เจ้าไหมล่ะฮะนุชเป็นที่ใครเป็นที่เจ้าเจ้ามันยุติธรรมกับภูมิเนี่ยตายอย่างไรก็เขาเรียกว่าภูมิก็ภูมิสามก็ภูมิสี่พระภูมิรู้พระภูมิธรรมพระภูมิฐานพระภูมิปัญญาสามภูมิเนี่ยตั้งสามภูมิเนี่ยมันทะเลาะภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาเนี่ยพระภูมิทำมือสี่พระภูมิเนี่ยมานั้นไม่ทะเลาะกันแน่แต่ไปสร้างสติจ่าและรู้ต่อไม่ได้เลยเนี่ยบ้านหนึ่งเพื่อนบ้านญาติโจทย์บอกเข้าไม่ได้ต้องจอดที่นอกก็สารเต็มทางสารนี่สี่ห้าสารล้อมบ้านไม่เป็นการทะเลาะกันแต่เราเข้าไปบ้านนั้นพอดีต้องจอดรถทั้งหมดจะไปฉันเพลินครับไอ้ลูกชายของเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยพ่อเขาไปแม่ทางบิดเบือนมีสารยังไม่ช่วยอ่ะแต่พ่อแต่แม่ทั้งบิดไปเลยเราบอกว่าหนูทำไมถึงพ่อถึงแม่ทั้งบิดแม่เขาด่าพ่อด่าคุณพ่อคุณแม่เลยแต่พ่อเขาไปเลยทั้งบิดไปเลยแล้วทำไมเจ้าไม่ช่วยไอ้ลูกชายบอกไม่รู้เป็นไงไม่รู้เจ้าเลยทำไมเจ้าไม่ช่วยบอกไปเลยเจ้ากับลูกบ้านเหมือนกันเลยเจ้าเป็นคนจะอย่างนี้เนาะพอเอาของพระพุทธเจ้าไปใช่ไหมพระภูมิธรรมพระภูมิรู้พระภูมิธรรมพระภูมิฐานพระภูมิปัญญาเก้าให้ได้สื่อสารเนี่ยรับรองไม่ทะเลาะกันแน่มันไม่มีความรู้ที่มันถึงทะเลาะกันภูมิธรรมก็มันภูมิฐานก็มันภูมิปัญญาก็มันนำจะทะเลาะกันเราขอฝากไว้บางคนไม่เอาเลยนำลูกดาวอะไร การเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการดีที่สุดในโลกทำให้สงบได้ความสุขในปัจจุบันคือหนึ่งถ้าคือเป็นสมาธิดีสติดีสัมปชัญญะดีความสุขเกิดปัจจุบันคือหนึ่งไม่มีความเกิดเลยไม่วุ่นวายไม่มีความสงบมันจะสุขไหมถ้าทำให้จิตเราเกิดแสงสว่างทำให้เรามีปัญญาทำให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตัวได้ด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราบำเพ็ญเนี่ยคือมีสุขการต้องการให้ขัดเกลาที่เหลืออาสวะความเศร้าหมองให้เบาบางลงไปให้เหลือแต่ความสุขในชีวิตบักจะไปสนใจคนมีแต่เรื่องราวตลอดในการยากมากก็ขอประทานโทษว่าคนเรานิสัยไม่เหมือนกันบางคนใจแคบเนื้อตัวไม่เอาพวกเอาพร้อมเยอะแยะมากมายอาตมาเนี่ยไปหยุดไหมเนี่ยกลับไปเมื่อคืนเป็นแม่เสียงเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ร้อยแปดประการและเดี๋ยวต้องเข้าโบสถ์ไปอ่ะต่อไปเสียงเราเสียงในโบสถ์ใช่ไหมแล้วก็ออกมาก็ไปฉันยานิดหนึ่งแล้วก็ลงมาเนี่ยไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยห้องน้ำงดเว้น7วันไม่เข้าไม่เข้าห้องน้ำแล้วพวกเราต้องทำตามนะห้ามไม่เข้าห้องน้ำนะทำตามได้ไหมได้ดีดีมากไปเข้าทำไมห้องน้ำใครยังไม่ตั้งศาลไม่ไหว้เจ้าบอกจะไปตั้งไหมเอาไหมเอาไปทาไปจักรสองหาบเกิดแค่บานแตกแค่แหลกขาดดีไหมเนอะดีแหละมุดเอาแหละเนอะโอ้มาเช้าลืมไปไม่ได้ว่าจ้าตื่นสามครึ่งนะ ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกท่านตั้งแต่วันที่9มาวันนี้ที่2 9 30ท่านเด็ก1 2 5วันนะ5วันแล้วจะเหลือ5วันก็จบทดสอบความอดทนสอบซ้อมยังไม่สอบจริงสอบซ้อมสอบความอดทนสอบความมั่นคงของจิตใจวันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้คณะหอมหวนไปเล่นมาหลายแห่งเสียงย่อมแห้งเป็นธรรมดานะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้แต่ยากมากมันจะเป็นของง่ายเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหรือธรรมะเนี่ยง่ายมากเราอ่านได้ทีเรื่องก็ได้อ่านข้าวเด็กสมุดขนานก็อ่านได้เรียนหนังสือทุกอย่างเรียนง่ายแต่เราเรียนปฏิบัติธรรมตามคำสอนที่เจ้าแต่ก็ยากมากยากตรงไหนรู้ไหมที่เรามาเนี่ยเราจะรู้เลยยากตรงไหนธรรมะเลยจะสอนแล้วก็ซึ้งมากก็ต้องตั้งปัญหาถามจะมาต้องการบุญในความสุขความเจริญไม่ต้องการได้ความทุกข์แต่แล้วสิ่งที่โกงข้ามนั้นเราจะแก้ความสุขเราต้องได้มันจากความทุกข์ถ้ามันมีความทุกข์ความสุขไร้ความหมายความดีเนี่ยได้มันจากความชั่วชั่วร้ายสามมาอยู่ในตัวเราโดยไม่รู้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มันจากความเสื่อมพระเจ้าแบบที่ไหนเกิดที่ไหนเจริญที่ไหนต้องมีเสื่อมเจริญนี่ได้มันจากความเสื่อมอันนี้เป็นปัญหาถามว่าความสุขนี่คือเป็นบุญทุกคนอยากได้ความสุขความเจริญด้วยกันไม่ต้องการอยากได้ความทุกข์แต่โปรดต้องเข้าใจว่าความสุขนี่ยามีแต่ความทุกข์แท้ทุกข์ทรมานหลายอย่างกว่าจะหมดทุกข์ไปแล้วกำจัดทุกข์ออกจากตัวเราค่อยๆไปค่อยๆไปความสุขที่จะมาแทนที่ได้เพราะความทุกข์ในตัวเราเนี่ยมากหลากหลายมาหลายชนิดหลายอย่างเรามาปฏิบัติเนี่ยจะรู้ซึ้งหมดเลยความดีเนี่ยได้มาจากความชั่วแค่แค่อาตมาเนี่ยมันก็เป็นเด็กแล้วเป็นเด็กเสียที่สุดจากความชั่วความยากความลำบากก็จะไม่สบายก็จะรู้ของดีว่ามันดีตรงไหนมันไม่ได้มาจากความชั่วตัวช้าสามมาวันนี้เราก็ฟังไปโรงเรียนเนี่ยอย่าลืมมันเดินที่แบบกิโลไม่เหมือนพวกเดินขึ้นรถเล่นไปโรงเรียนไปรถเล่นยังไงไปโรงเรียนโอ้โหกระโดดกระแทกกันเลยไปทางกระดาษาแสดงเท้าก็มาเมียเขาเขาเหนื่อยต้องเดินเท้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถนนลบบุรีถึงบุรีมันมีลาดยางมีเจ้าหินแล้วจะเจ็บเท้าไหมเดินก็เด็กกิโลมีแต่ความยากเราต้องผ่านหมดเลยชั่วตรงไหนแล้วก็ขอข้าวไปทานที่โรงเรียนข้าวไปต่อเรายากจนไม่ได้จนโตกับเขาแต่ที่จนโตมันก็หนักยายบอกไปต่อเบาดิจำไปไปไหนไม่ต้องมีจนโตเอาไปต่อแห่ไป บาดีมีกับข้าวเห็นไหมอย่างดีสุดในโลกใครก็แพ้เราหนึ่งตัวเค็มสองอะไรเอ่ยปลาทูปลาทูสามไข่ต้มมันก็มีน้ำปลาไม่มีไข่ตัวเค็มเนี่ยกับปลาทูเนี่ยถึงแม้ไข่ต้มมันจะเค็มในตัวเมื่อเราก็ร่างกายเป็นตัวเค็มเลยนะดาวเลือดอะไรก็ปูนะดาวเลือดอะไรก็ปูปูมันเลือดไหมสร้างความเรียนรู้ความเชื่อเดินไปโรงเรียนที่เด็กไปลงแล้วก็ผ่านหินผ่านอะไรถนนลบบุรีเดินไปถึงบุรีที่เด็กไปลงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปจ้ามีการเดินทางบ้านนะวันนี้พวกใครทำงานมาก็มีใครที่จะเดินทางบ้านนะคุณเดินทางบ้านแล้วเจ้าเนี่ยมีใครที่จะเดินทางบ้านไหมยังมีใบไม่รู้จักไหมใครเจ้าเจ้าเองไหมแทงเนื้อแทงพายกันได้แทงบุญวาสนาไม่ได้แถมยังไม่รู้จักเลยคำปั้นแล้วไม่รู้จักแก้วจะไม่แทงเนื้อแทงเนื้อแทงพายอย่างได้แทงบุญและขนาดไม่ได้ก็จริงแต่ยังไม่รู้จักเลยคำปั้นคืออะไรแต่หลังจะซื้อมาไว้ที่วัดเอาไว้บรรยายอยู่เลยคำปั้นเหมือนกันแต่ไม่เคยเรียนที่บ้านนั่นมันนั่นมืออะไรฮะเรือเรือยอดเรือคอเรือไอ้ซอสเรือคอสเองนี่สร้างความชั่วมาเยอะข้ามไปจ้างซื้อตะก้อยข้ามแล้วว่าเราจะเรือนเรือละ25ตังค์ตังค์มีอยู่ถึงเรือเราบอกให้แล้วนะลุงนะเออโอ้ยแกเอาอย่างนี้สิถ้าไม่โกงไม่ดีจำไหมไปสอนลูกทำอะไรต้องโกงให้ได้จำไหมมันนั้นไม่ดีจำไปนะวันนี้จะเล่าเรื่องโกงจะฟังไหมพอพูดเสร็จแล้วให้สนุกสนานใครสบายใจแล้วเดี๋ยวจะให้นั่งสองชั่วโมงเดินสองชั่วโมงรอเวลาตีสามพอดีแผ่เมตตาอีก30นาทีพอเป็น3ครึ่งเราจะได้ลงโบสถ์แล้วนั่นมันก็ไปไม่ถึงนะเองนี่สร้างความดีอันดับหนึ่งมันมีใครทำได้ต้องแบกไปมั่งนะข้ามไปจ้างสะก้อยตัวคนโยกคนโยกยังมีใบเนี่ยใบเลนพาจำกมุนเรารู้จักเกลือใบไหมแต่เรือต้องตั้งมีเกลือเกลือเป็นไหมเกลือเยอะเป็นไหมจบเลยดูจินตนาเกลือเยอะเป็นไหมฮะไม่เป็นเมื่อหนึ่งยี่สิบห้าประการยังเติมได้ถ้าไม่เจอมันไม่เจอลูกผู้ชายจำถูกไหม